Mond az orvosságra fatni. Az én viszem ki a szemetet is. Be lesz meg adva az orvosság. Hát csak azért. Ki várja az, de itt már fel sem kelt még. Ha jó, ha? Yeah. A szasz még? Nem voltunk egy gyere. Nem áll szasz. Jó, a vízhajtó. Jó, vízhajtó. Nem kell. Kell még. Navigál! Vízhajtó. Ennyi csak. Hát. Kettő és fél. Kell még a hitnásszer, vagy nem kell? Hagyjál most majd estébe. Most kettő és fél kérsz csak. Meg vényem át csökkentő. Ne vigyel meg egy vízhajtó. A postára. Nem is oda? Nem tudom mi. Pakoljál be egy-kettőt, én ott akarnak lenni. Szóval mert nézem az időt, és akkor minden nap elsétálok. Mit te még formáltad? Tudod, hogy amit kell elmondani a szemet. De valami máshol, senki kell oda egyben. Mikor főkeltem én, bazd meg, ha nem lehetsz mindig kisgyerek. Jó tudáig nevelészik az ágyban. Még öregszesz, akkor megint nevelészik. Fogd a pofállat. Te azt fel kell, és semmi köze van hozzá. A semmi nincs. Fejetekben van elmérve valami. Középiskola mindegyiknek. Ma még időm még a középiskoláknak írnék. Nem rögtön fog postás sem dolgozni. Ha nem lesznek felesznek a középiskolában, a 40-20-30 ezer ára úgy ott, hogy őket nem mondja, mi a fene. Több a szünet. Itt annyira nem érdekel. Mindig több szünet legyen, arra mi. Kérdem más is le. Más, hogy ez a szart vár. Ebből a minút közben is az interneten oldozható. Olyan csomagol van. Egy kicsit így lesz sajnálatos. Fejé szemben. Hidelmet, így postásként. Nem akarjátok, hogy dolgozzak. Már semmi példa van szükség. Szenved, hogy postás leszek az interneten. Rohadt büdös férgek. Nem, ide kell találnom a főiskolám. Mész a fenébe. Szenvedő munkás, aki a hidegben is kint fog lenni. Olyan postás leszek. Nem akarjátok, hogy kint legyen a hidegben, hagyjatok pénzt érte. Sajnálat adni kell magadat. Elnyomott postás, mert egy hülyék közöttem azt mondta, neked olyan középiskola, nem minden a fenébe. Rohadt büdös kis, rohadt féreg. Kell innen a posztálni Dezsőnek is. Csak én sírok. Dolgoztál, rohadt büdös fasz. Egy ilyen műsz a büdös fenében.